sam iz daleka, preko reka, preko gora, nju sam ovdje upoznao, lepo kao rujna zora. Nju sam ovdje upoznao, lepo kao rujna zora. Ostaću ovdje zbog nje, jer je ludo, ludo volim. Rastanaj s devojkom tom, ja ne mogu da prevolim. Ostaću ovdje zbog nje, jer je ludo, ludo volim. Rastanaj s devojkom tom, ja ne mogu da prevolim. Kao bade, kao biser beli zubi, koji vidi tako lepu, za njom odmah glavu gubi. Koji vidi tako lepu, za njom odmah glavu gubi. Ostaću ovdje zbog nje, jer je ludo, ludo volim. Rastanaj s devojkom tom, ja ne mogu da prebolim. Ostaću ovdje zbog nje, jer je ludo, ludo volim. Rastanak s devojkom tom, ja ne mogu da prebolim. Kada padne tiho veče, ja joj pevam serenadu, a kad odem onda strepim da je drugim ne ukradu. A kad odem onda strepim da je drugim ne ukradu. Ostaću ovdje zbog nje, jer je ludo, ludo volim. Rastanak s devojkom tom, ja ne mogu da prebolim. Ostaću ovdje.